Tympach Gwiazd. Już w niedzielę, 23 lipca, gości nas Tympark. Wystąpią m.in. zespoły Góralsi, Roy, OnBeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie jedynki. Sponsorem lata z radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 23 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w Zielonej Górze po pożarze hali z toksycznymi odpadami. Co najmniej jedna osoba zginęła, 18 jest rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Odessę. Jeszcze dziś obchody 70. urodzin warszawskiej starówki. A właśnie teraz powinno rozpoczynać się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarem hali z toksycznymi odpadami w zielonogórskiej przylepie. W naradzie weźmie udział minister klimatu Anna Moskwa, która w nocy przyjechała na miejsce. Jak poinformowała, nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia, a pomiary jakości powietrza nie wskazują przekroczeń. Wszystkie dotychczasowe pomiary jakości powietrza nie wykazały żadnych przekroczeń. Sytuacja jest monitorowana, badana na bieżąco w trybie całodobowym. Wszystkie służby są na miejscu. Straż Pożarna robi wszystko, żeby jak najszybciej usunąć skutki i przede wszystkim zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się. W tym momencie nie ma już ryzyka rozprzestrzenienia się ani na okoliczne budynki przemysłowe, ani na tereny lasów państwowych, które w pobliżu są. Na miejscu cały czas pracuje ponad 200 strażaków. Nieustannie profesjonalna akcja, profesjonalne działania służby, jak zwykle, jak zawsze na miejscu, w gotowości, z bardzo dobrym rozpoznaniem i z bardzo dobrym wykonaniem wszystkich zadań. W dalszym ciągu wstrzymany jest ruch na linii kolejowej na wysokości składowiska odpadów. Kolejny rosyjski atak rakietowy na ukraińską Odessę. Zginęła co najmniej jedna osoba, 18, w tym 4 dzieci zostało rannych. Ucierpiało historyczne centrum. Uszkodzona została największa prawosławna cerkiew w mieście, a także dwa zabytki oraz budynki mieszkalne, poinformował gubernator obwodu odeskiego Ołech Kiperna. Według ukraińskiej armii Rosja wystrzeliła precyzyjne pociski Onyx, a także pociski manewrujące Kalibr. A w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie niemal codziennie bombardowali Odessę i inne miejscowości obwodu, a także południowe miasta. Atakowane są między innymi składy żywności. W środę zbierze się Rada NATO-Ukraina. Ma omówić bezpieczeństwo eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej. Spotkanie odbędzie się na poziomie ambasadorów. Poprzednie założycielskie posiedzenie Rady NATO-Ukraina odbyło się na szczycie sojuszu w Wilnie. Na greckiej wyspie Rodos ewakuacja mieszkańców i turystów zagrożonych potężnym pożarem lasów. Ponad 3,5 tysiąca osób opuściło wyspę drogą morską. Strażacy twierdzą, że szalejący od wtorku ogień jest wyjątkowo trudny do opanowania. Zagrożonych jest około 10% powierzchni wyspy. Gaszenie pożaru utrudnia silny wiatr. W Kiotari ogień zniszczył 3 hotele. Zagrożone są też rejony Lerme, Lardos i Asklipio. Turyści z zagrożonych miejscowości zostali przeniesieni do hoteli w innych częściach Rodos. Koncerty, spacery, warsztaty artystyczne, wystawy i zabawy taneczne. Tak 70. urodziny obchodzi warszawska starówka. 22 lipca 1953 roku zakończył się pierwszy etap odbudowy całkowicie zniszczonej po powstaniu warszawskim zabytkowej części stolicy. Obchody trwają od piątku. Dziś warszawiacy i turyści mają okazję, by odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne, jak choćby szlak staromiejskich piwnic, mówi koordynator akcji Agnieszka Trybkowska. Odkryjemy kilka tajemnic starówki, ponieważ na co dzień niedostępne są podwórka, a kryją one prawdziwe skarby. Odkryjemy piwnice, czyli takie miejsca, które są autentyczne, średniowieczne, które pozostały niezniszczone bądź zniszczone w mniejszym stopniu niż cała starówka w 1944 roku. Informacje o wszystkich wydarzeniach na stronie urodzinystarówki.pl. Czesi odkrywają Polskę. Do naszego kraju przyjeżdżają już nie tylko na tańsze zakupy, ale coraz częściej w celach turystycznych. Urlop w naszym kraju wybiera o 1/3 więcej Czechów niż przed rokiem i niemal 2 razy tyle, co przed pandemią. Czeska prasa regularnie podpowiada, jak dojechać nad polskie morze i co odwiedzić po drodze. Ci, którzy z Polski już wrócili, dzielą się w mediach społecznościowych swoimi doświadczeniami. Zwracają uwagę na korzystne ceny, dobre autostrady, szeroką ofertę gastronomiczną i brak problemów z płatnościami kartą. Polska stała się alternatywą dla popularnej dotąd Chorwacji, zauważył Paweł Trojan, dyrektor praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej. Według niego złożyło się na to kilka czynników, w tym mocny kurs korony wobec złotego. Usługa, która jest na wyższym poziomie niż w Czechach, kosztuje tyle samo albo nawet czasami mniej. To dla przeciętnego Czecha ma olbrzymie znaczenie. Tak samo jedzenie, cała gastronomia, zakupy. Wraz z rosnącą liczbą czeskich turystów odwiedzających Polskę pojawiają się nowe kierunki ich podróży. Dotąd Czesi, o ile w ogóle decydowali się na urlop w Polsce, wybierali zwykle Kraków i okolice. Obecnie coraz większą popularność zdobywają nadbałtyckie plaże. Od Świnoujścia do Fromborka słychać język czeski. No jest Wrocław. Pojawia się tu Poznań. Są ludzie, którzy jeżdżą nad morze, do nas piszą: byliśmy w Poznaniu, bo to w drodze nad Bałtyk. Ciekawe miejsce, warto tu przyjechać. Coraz więcej Czechów jeździ też w polskie Karkonosze. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w studiu. Robert Grzędowski. Faworyci nie zawodzą w pierwszej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W piątek Legia Warszawa wygrała z ŁKS-em 3-0, a wczoraj zwycięstwa odniosły zespoły Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. Raków pokonał u siebie 3-0 Jagiellonię Białystok. Lech wygrał na wyjeździe z Piastem Gliwice 2-1. Słuchamy strzelca obu bramek dla kolejorza, Filipa Marchwińskiego. Nie był to łatwy mecz. Naprawdę Piast postawił wysoko poprzeczkę. Piast miał kilka w drugiej połowie, szczególnie kilka dogodnych sytuacji, żeby strzelić, ale świetna postawa całego zespołu, jak i Bediego na bramce. Też trochę szczęścia pomogły nam w tym, żebyśmy wygrali ten mecz. Na dziś zaplanowano 3 mecze pierwszej kolejki Ekstraklasy. Górnik Zabrze zmierzy się z Radomiakiem, a poza tym zaprezentuje się 2 Beniaminków. To Puszcza Niepołomice, która zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź, oraz Ruch Chorzów, przed którym wyjazdowy mecz z Zagłębiem Lubin. Jeszcze w poprzednim sezonie w Zagłębiu grał Filip Starzyński. Dziś pomocnik Ruchu, do którego wrócił po 8 latach. Przed pierwszym meczem sezonu Starzyński mówi o atutach drużyny z Chorzowa. Potencjał jest. Bardzo mi się też podoba to, że drużyna jest bardzo zdeterminowana, zaangażowana i skupiona na tym, żeby jak najwięcej dawać drużynie. Nie ma tutaj jednostek, które są skupione na siebie, tylko każdy chce walczyć dla drużyny i myślę, że to może być siła nasza w tym sezonie. Początek pierwszego dzisiejszego meczu Ekstraklasy, czyli starcia Górnika z Radomiakiem o 15:00. A o 20:00 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu rozpocznie się wielki finał sezonu siatkarskiej Ligi Narodów. W tym finale zagrają reprezentacje Polski i Stanów Zjednoczonych. Wczoraj biało-czerwoni wygrali z Japończykami 3-1. Amerykanie rozbili Włochów 3-0. Na Dolnym Śląsku dziś nawet 30 stopni, w centrum 27, nad samym morzem około 20, w centrum i na północy na zmianę chmury i rozpogodzenia. Chwilowo może padać deszcz, na południu pogodnie, ale późnym popołudniem w górach i na Pogórzu także może padać. Tam też we znaki da silniejszy wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Biega w kółko, żeby... No, ja mam nadzieję, że wy właśnie w taki sposób spędzacie swój wakacyjny czas, że gdzieś tam obok was biega sobie... Niezły cielaczek. Jakiś taki podrośnięty. I mam też nadzieję, że gdzieś tam obok was biega sobie... To już bardziej przypomina źrebaka. I jeszcze on... Klara, rozpoznałaś? Świnka. No pewnie, prosiaczek. I to ten, który dobrze zna Kubusia Puchatka. Prosiaczku! Prosiaczku, Krzysia nie ma, zniknął! Krzysia nie... Krzy... Prosiaczku, co ty tak wysoko robisz? Tam... Robię dokładnie to, co kazał mi robić Krzyś. Spojrzę prosto w twarz mojemu lękowi wysokości i pokonam go. Jeżeli on nie pokona mnie pierwszy... Krzysiu, gdzie jesteś? Ty też go szukasz, prosiaczku? Cześć, Puchatku! To wam? Prosiaczek... Tam jest prosiaczek. Nie! O, uspokój się, przyjacielu. Wszystko jedno, czy wpadniesz w wysokości 3000 metrów na skały, czy wypadniesz w łóżka. Tak? No jasne. Tylko, że z łóżka to trochę mniej boli. Krzysiu, on wpada w szpony przerażenia. W takim razie muszę tam wbryknąć i ściągnąć go na dół. Odsuń się. To będzie wbryknięcie rekordowe świata. Wiesz co, Klaro, myślę, że gdyby Kubuś Puchatek, prosiaczek i wbryknięty tygrysek i nawet Krzysiu, który był tak wzywany rozpaczliwie, bo wiesz, prosiaczek znalazł się na samym czubku drzewa. I co dalej z nim? Nie wiadomo. Ale gdyby oni zobaczyli ciebie w akcji, to po kolei po prostu pękaliby z dumy. Cześć, Klaro, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami niezwykle utalentowana sportsmenka, która ściga się na gokartach, skacze do wody. Dobrze mówię? Już nie? Już nie? Już od września nie. Naprawdę? Tak. Jakie ja mam nieaktualne informacje. Ale poczekaj, ale całe swoje życie to skakałaś do wody. Tak. I to z ogromnymi sukcesami. I o tym też dzisiaj będzie. Bardzo się cieszę, że się widzimy. Dawno się nie widziałyśmy. Dawno. Ale dokąd ci się tak spieszy? Słyszałaś? To już... To na razie to nikąd mi się nie spieszy. Co to jest za sport? Powiedz mi. Go-karty. Karting. Karting, go-karty, czyli... Gdyby ktoś nie znał się na tym i nie potrafi rozszyfrować tych dwóch słów. Karting to... Ciężko to wytłumaczyć, bo to nie są samochody, ale to też nie są jakieś kładziki zwykłe, więc to ciężko jest bardzo wytłumaczyć. Karting to są wyścigi, można powiedzieć, po prostu kategoria wyścigów. Mhm. A ma to coś wspólnego z Formułą 1? W pewnym sensie tam ma, tylko że Formuła 1 się jednak trochę różni od kartingu, bo Formuła 1 jest już większą wersją i tak jakby też szybciej jeździ, już to inaczej wygląda ten samochód i to już jest bardziej określane jako samochód niż go-kart, więc to chyba to. Słuchaj, czym ten sport, te go-karty, ten karting, czym ten sport dla ciebie jest? Tego karty sport jest całym życiem. Całym życiem? Pewnie tak. Aż tak? Tak. A masz od tego wakacje? To są wakacje. W sensie, może nie do końca to są wakacje, ale po prostu mam od tego małe przerwy, ale to nie jest tak, że nagle mówię, dobrze, spokój, 2 miesiące przerwy i potem jak do szkoły wracam, nie. Czyli małe przerwy na tęsknotę za tym, co? Tak. Co w tym sporcie jest dla ciebie największą zagadką? Moment ciszy. Aha. Nie wiem, zagadką. Czy chyba w ogóle nie jest coś takiego, nie? Ja chciałam tak ładnie wprowadzić teraz to, że będziemy rozwiązywały zagadkę, że poćwiczymy sobie to. No dobrze, ale zagadki to ty jeszcze lubisz? Zagadki jeszcze lubię, bardzo lubię zagadki. Dobrze, to bardzo mnie to cieszy, zatem odpowiedź numer... 1. Gwarantuję wam, i tobie Klaro gwarantuję, znacie dziesiątki, a może i setki rodzajów bohatera naszej zagadki. Co ty na to? Ciekawe. A skąd bohater naszej zagadki na tym świecie się wziął, to zasługa, wiesz... A to ciekawe, a co takiego wiesz? Chyba co to jest, a zasługa czyja? A właśnie, to zasługa 15-wiecznych mnichów, którzy jako pierwsi... Wiem. ...go stworzyli. Tak, to było bardzo dawno temu, ale dzięki ich pomysłowi do dzisiaj opracowano ponad 300 rodzajów bohatera naszej zagadki. Serio wiesz? Chyba tak. No to próbuj. Sport. Aha, tak łatwo to nie będzie, też na S... Ale to nie jest sport, chyba że ktoś by zrobił z tego sport, ale jeszcze chyba nie zrobili. Polacy zjadają go 5 kg rocznie. Zdecydowanie. Schab to też nie. Zdecydowanie najwięcej. Zajadają się nim Włosi. A ty lubisz, prawda? W tamte tereny jeździć. Nie, spaghetti to nie jest go. Potem Wenezuelczycy, a pierwszą trójkę zamyka Tunezja. Najdłuższy. Jest metrowej długości nitką, którą podaje się w miseczce zupy w Chinach. Nie wolno... No to spaghetti. Nie wolno go kroić. Przy jego spożywaniu warto pomóc pałeczkami i porcelanową łyżką. Super lasagna. W 2012 roku pewna restauracja w Krakowie przygotowała największą lasagnię świata. Ważyła ona niemal 5000 kg. Poczęstowano nią ponad 10 tysięcy osób. Czy to jest podpowiedź jakaś, dobra? Pomyliłam ci trop. O, jak się cieszę. Wrzucaj go! Tym okrzykiem, słyszanym kiedyś często na ulicach włoskich miast, mężowie dawali znak żonom, że zaraz będą w domu i że są bardzo głodni. W połowie XVIII wieku koszt maszyny do produkcji bohatera naszej zagadki odpowiadał cenie dużego domu. Zatem produkowany w manufakturach był bardzo, bardzo jaki? Drogi. No drogi. Dzisiaj na szczęście jest on już powszechnie dostępny i każdy może się cieszyć jego smakiem. Znamy jego różne kształty. Rurki, nitki, kolanka. Ale to makaron, nie jest kokardki, na syn. Tagliatelle. Co my tu jeszcze mamy? Makaron. Co jeszcze mamy? Ravioli? Serio? Vermicelli? Znasz się na tym? Bo ja nie. Klara stawia na? Makaron. A na serio? No właśnie, pani powiedziała, że na sy, więc tak ciężko... Albo faktycznie makaron nie jest na S. O rety, to ja bardziej poplątałam niż zawsze i zwykle, ale ty i tak dajesz dobrze sobie radę. No dobrze, to posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia na ten temat ma pan Wiesław Drzewicz. Gwiazdki, wstążki i nitki wijące to skarby z mąki bardzo tuczące. Klaro, zobacz, ja ci tak bardzo źle podpowiadałam dzisiaj. Zrobiłam wszystko, żebyś nie zgadła, a ty? Proszę pani, zgadzam dlatego, że pani zaczęła wymieniać jego rodzaje. No dobrze, ale to nie było na S. Słuchaj, ja jestem ci winna fanfary. Uwaga. Tum, tum, tru, tum, tum, tum. Mogą być? Mogą być. No, lepsze takie niż żadne. No dobrze. Pierwszy raz ja nie robię fanfaru. A ty nie lubisz tego robić, pamiętam. Ja lubię klaskę. No to proszę bardzo. No, bardzo dobrze ci to idzie. Ale słuchaj, ten najlepszy, taki domowy, to wiesz, że to jest czterojajeczny. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach. Jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Ej. niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach. I jak ty, Klaro, rozumiesz te słowa? O matka. Niedotykane jajo. Nie wiedziałam, że takie pytanie. No dobrze, a skorupka pęka w tylu miejscach, albo że człowiek jest jak posklejany wazon. Z czym ci się to kojarzy? Nie wiem. Że ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cały jest w częściach. No, to taki zagubiony, to taki poraniony, to taki, który nie ma za bardzo siły. Mhm. A ty masz siłę, ty masz wielką siłę. Skąd ty tę siłę masz? To jest akurat ciężkie pytanie. Nie wiem, siłę chyba mam z tego, że coś chcę robić. I właśnie, jeżeli chcesz coś bardzo zrobić, to dostaniesz tej siły. Jeżeli na przykład nawet już nie masz siły, ale postanowisz sobie, że pojedziesz na drugi koniec świata, to uzyskasz tą siłę, żeby to zrobić. Ale trzeba mieć jeszcze motywację, nie? Nie zawsze, bo jeżeli na przykład ja, tak jak ja, straciłam słuch, to mimo, że chciałam wstać, to nie wstałam, ale od razu. Ale w sumie po jakimś czasie to wstało. Ale straciłaś słuch w jednym uchu, tak? Tak, ale ja też miałam problemy z błędnikiem, dlatego ciężko mi było wstać w pewnym sensie. Tutaj cudzysłów bym dała. No pięknie, czyli tak mówisz ale o tym, po pół żeby... Ale roku się udało, tam, krócej w sumie, tam po miesiącu. Żeby wrócić do siebie, nie, tak? Po, do po tej czterech sprawności. Dniach już stałam normalnie. Na nogach w pewnym sensie z waty się mówi, czyli na których się ciężko chodzi. Potem już jakoś poszło. Ja ci bardzo dziękuję, że ty o tym mówisz, wiesz, bo ty jesteś mistrzynią. Ty masz wiele tytułów, wiele medali, wiele bardzo prestiżowych nagród. Nawet byłam świadkiem, widziałam, jak wręczano ci całkiem niedawno na wielkiej scenie bardzo ważną nagrodę i weszła 12-letnia Klara i była wśród innych osób, dużo, dużo starszych. I jak sobie tak pomyślę, ile ty przeszłaś, czego doświadczyłaś, co się wydarzyło i jak musiałaś to pokonać, to jest naprawdę wielka sprawa. I myślę, że każdego z nas dotykają bardzo trudne sytuacje. Czasami zdrowotnie trudne sytuacje. Czasami u przyjaciół, którzy byli niezbyt mili. No i tak. Się okazywało, że nie byli prawdziwymi przyjaciółmi. Więc też wam radzę dobrze dobierać przyjaciół, którzy będą zawsze dla was i pomogą wam, ale i wzajemnie, żebyście wy im pomagali przyjaciół. A znasz takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół znajduje się gdzie? Tak, w biedzie. Właśnie. A my właśnie o tym, o tej prawdzie i o tym, co ma w życiu największe znaczenie. Miłość. Bo tak, ponieważ bardzo pięknie o tym często ludzie piszą w czymś, co my nazwaliśmy sobie chociaż właśnie. Na drugim miejscu jest. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Tadełka. Czy Tadełka, tak, Klaro, tak. Pamiętam, jak tu przyszłaś pierwszy raz, ile ty miałaś lat. Z 8, 7, 6. Mówiłaś o przyjaźni, mówiłaś o niełatwych sytuacjach. Ja przyniosłam dzisiaj do zagadkowego naszego studia książkę, która jest właśnie o tym, wiesz? Nie dokładnie o tym, ale jednak o tym. Bo ta przyjaźń jest tu najważniejsza, bo ta miłość jest tu najważniejsza. Bo kiedy człowiek ma 10 lat i tak wielkie marzenia w sobie, że wszędzie te marzenia widzi. No bo kiedy patrzy na przykład na chmury, to wyobraża sobie, że one przybierają kształt pędzących rumaków. Bo kiedy zamyka oczy, to widzi siebie ze zmrużonymi oczyma na grzbiecie konia i pędzi. I jest ta wolność, i są rozpuszczone włosy, rozwiane, i jest ta troska o konia, którym się opiekujesz. I kiedy cały twój pokój, wszystkie ściany są oklejone plakatami z końmi, to wiesz jedno, że to jest twoja pasja, że to jest twoja droga, że to jest twoja wielka miłość. I w sumie przypomniałam sobie dzięki tej książce, którą dostałam i przyniosłam dzisiaj do studia, że to też jest moja droga, że to było moje dzieciństwo. Dlatego, że ze wszystkich ścian mojego pokoju wystawały przepiękne, majestatyczne łby końskie. I jeździłam konno, jeździłam na obozy hipiczne. I teraz ta książka do mnie trafia. Ta książka, która opowiada o tej wielkiej miłości do świata przyrody, ale także koni, małej dziewczynki, dziewczynki, która ma na imię Charlie i której tata mówi: ej Charlie, ty nie musisz jeździć konno, my nie mamy konia, ale wiesz co, na koniu to się jeździ tak jak na krowie, mamy krowę, więc sobie proszę bardzo. I ona się orientuje, że to nie jest prawda, że to wcale nie jest tak na koniu jak na krowie i marzy o tym koniu bardzo gorąco, ale też ma w swoim gospodarstwie świnki, kury, psy i te wszystkie stworzenia bardzo kocha i czuje, że jest jedną z nich. I wyobraź sobie, że to wymarzone miejsce, w którym przyszło jej żyć i dorastać, nagle jej rodzice muszą sprzedać, bo mają dosyć trudną sytuację. I ta mała dziewczynka, zakochana, bez pamięci w tym swoim życiu i w tych swoich marzeniach, postanawia zrobić wszystko, aby tej decyzji do końca nie podjęli, aby mogli dalej żyć w tym miejscu, które wybrali sobie do życia. A w tej całej opowieści bardzo ważny jest też jej przyjaciel, koń, który jej w tym pomoże. Ja tu postawię kropkę, dobrze? Bo chciałabym bardzo, żebyście sięgnęli po tę książkę. Claire Balding, Tony Ross. To jest ten duet. Pani Claire napisała, pan Tony zilustrował. Ja wam z całego serca polecam. I'm sitting out into the great unknown. I don't know where I'm going, but I'm ready. Ready to live out every single dream. I'm stronger than I seem. Yeah, I'm fearless. And nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. No, oto przyjechaliśmy na grzbietach tych wspaniałych, szlachetnych zwierząt. A oni, nasi goście? Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. No, nareszcie jesteście w komplecie, bo bez taty nie byłoby córki, a bez córki nie byłoby taty. Ale nie byłoby jeszcze czegoś więcej. Waszej wspólnej, niecodziennej pasji, miłości, jak Klaro powiedziałaś. Serdecznie witam Klarę Kowalczyk. Raz jeszcze, cześć Klaro. Dzień dobry. No i witam tatę Krzysztofa Kowalczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się umawiamy już, oho, od 1820 roku. Co najmniej. I uwaga teraz, uwaga, uwaga. Klara Kowalczyk. Klara to złota medalistka w Grand Prix Polski w skokach synchronicznych. Brązowa i srebrna medalistka Grand Prix Polski w indywidualnych skokach do wody z trampoliny. Już wiemy, że nie skaczesz, ale teraz będzie o czymś, co robisz. Dwukrotna kartingowa wicemistrzyni Polski, która dołączyła w tym roku do renomowanego zespołu CRG. Czy ja dobrze mówię? Tak. Okej. W ciągu ostatnich 30 lat CRG zdobyło więcej światowych tytułów kartingowych niż jakikolwiek inny zawodnik i uznany został ten team jako fabryka mistrzów sportów motorowych. Lista znanych kierowców, którzy ścigali się w CRG, to między innymi pan Hamilton, Schumacher, Verstappen, Raikkonen i reprezentant Polski Robert Kubica. Słuchajcie, skąd wy się tam wzięliście w ogóle? Wzięliśmy się stąd, że Klara jeździ szybko, a jest jedną z nielicznych dziewczyn na świecie, które po pierwsze się w ogóle ścigają, a po drugie ścigają się właśnie szybko, razem z chłopakami. Dla takich zawodników teamy fabryczne są najlepszym, optymalnym rozwiązaniem, zapewniają najlepszy rozwój zawodników. Niełatwo się tam dostać, ale Klarze się udało. No dobrze, ale czy prawdą jest to, że Klara należy do reprezentacji narodowej? Jest w kadrze narodowej. W kadrze, do kadry, tak. Gdzie są sami chłopcy, jest jedna dziewczyna i to jest właśnie Klara. W grudniu, kiedy ogłaszano skład kadry, tak, była jedyną dziewczyną. W styczniu dołożono jeszcze dwie dziewczyny. Natomiast jeżeli chodzi o tych członków kadry narodowej, którzy ścigają się w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, to jest jedyną dziewczyną z Polski, jedną z nielicznych ze świata, które na tym poziomie się ścigają. Krzysztof, ty słyszałeś, jak rozmawiałyśmy o tym z Klarą, co jest najważniejsze w życiu. Klara powiedziała miłość i bardzo szybko dodała i sport. Skąd ten sport taki bardzo interesujący, bardzo wymagający i taki niecodzienny? Skąd ten sport w waszym życiu? Klara od małego była bardzo aktywna i ta aktywność musiała znajdować ujście czy w hobby, czy właśnie w sportach. Uprawiała kilka różnych sportów, zaczynając od tenisa, ale poza sportem też balet, gimnastykę artystyczną. To jest na pograniczu sportu i sztuki. Taniec. taniec, tenisa. Tak, to, no i to wszystko, nie sport, ale... to wszystko właśnie kanalizowało tę jej niespożytą energię. Mhm. A w końcu, można powiedzieć, trochę przez przypadek trafiła na półkolonie z kartingiem na Stadionie Narodowym, a potem do szkółki kartingowej i odkryła, że to jest jej największa pasja, największa do tego stopnia, że podjęła sama świadomą decyzję, że koncentruje się właśnie na wyścigach, na kartingu, rezygnując ze skoków, bo nie da się uprawiać sportów dwóch równolegle na tak wysokim poziomie. Ale ile miałaś lat, kiedy tak świadomie podjęłaś tę decyzję? Rok temu. Czyli 11 lat. 11 lat to bardzo, bardzo szybko. Ja słyszałam, że ludzie, którzy znają się na tym, którzy obserwują was, którzy was oceniają, jak patrzą, jak ty śmigasz po tych torach kartingowych we Włoszech, to mówią o tobie tak, że jesteś szybka i bezkompromisowa. Słyszałaś to? Co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo odważna i na przykład na końcu prostej, gdzie tego karty w jej kategorii mknął ponad 130 km na godzinę i wchodzą dwa lub trzy go karty równolegle w zakręt, Klara jest jedyną, która nie odpuszcza gazu i wychodzi z tego zakrętu pierwsza. Ale nie masz strachu, nie masz lęku, Klaro? Jak z taką prędkością pędzisz i jeszcze trzymasz ten gaz? Nie, w ogóle. Nie mam. To może źle. Klara wie, że strach jest rzeczą normalną. To nie jest tak, że ona się nie boi, ale wie, że... Prędkości w ogóle się nie boi. To prawda, prędkości akurat w ogóle się nie boisz, natomiast miałaś kilka poważnych wypadków i wiesz, co może się zdarzyć, natomiast strach mówi nam tylko o tym, że musimy się zmobilizować i że trzeba go przełamywać. Jak to jest, kiedy ta ukochana córka wsiada do tego bolidu, można powiedzieć, prawda, i pędzi z taką prędkością, a ukochany tata stoi z boku i patrzy i doskonale wie, że jednak jest to jakiegoś rodzaju ryzyko. Jak sobie z tym radzisz? Jest to ryzyko, ale po to Pan Bóg dał jej talent i po to postawił ją w takim miejscu i kazał czynić ziemię poddaną, żeby czyniła sobie ziemię poddaną na torze wyścigowym i ona to robi, a ja staram się iść za nią. Oczywiście jest to trudne, bo kiedy widzi się swoje dziecko, które z dużą prędkością uderza w inny gokart albo, co gorsze, w jakąś twardą przeszkodę, metalowy czy betonowy mur i potem to dziecko się przez chwilę nie rusza, no to serce zamiera. Natomiast no, przy Klarze z reguły się okazuje, że ona jest tą, która się wtedy otrząśnie, próbuje uruchomić gokart, dlatego się nie rusza i wyjeżdża o własnych siłach z tych wypadków. Teraz chociaż też zdarzyło się, że wyjeżdżała z gipsem. Mhm. No dobrze, ale powiedzcie mi, są zabezpieczenia, rozumiem, że to jest bardzo przemyślane, prawda? Bo przecież nikt nie wsadziłby w dzieci w tak trudną sytuację. Tak, to znaczy sport motorowy wbrew pozorom jest dość bezpieczny, bo właśnie te zabezpieczenia są przemyślane. Ja bym dużo bardziej obawiał się o bezpieczeństwo na nartach, gdzie zabezpieczenia nie zmieniły się specjalnie, a w wyniku postępu nart karwingowych. O, prędkości są ogromne, umiejętności wielu osób na stoku są dużo mniejsze niż wtedy, kiedy my za młodu żeśmy jeździli. I tam te wypadki są poważne. No tu oczywiście nie jest to gra w szachy, ale dzieci są dobrze zabezpieczone. Kiedy zauważyłaś, że twojej córce lśnią oczy, kiedy wsiada do gokarta? I dlaczego to było dla ciebie takie ważne, że podporządkowałeś, i tu wyraźnie chcę podkreślić, podporządkowałeś pasji Klary całe swoje życie, zawodowe, prywatne, wszystko? To, kiedy jej to się spodobało, to był moment, kiedy pokazywałem jej akurat eksperymentalny gokart, to w ogóle był pierwszy moment, kiedy miała zetknięcie z takim wózkiem wyścigowym, a był to efekt tego, że w ogóle staraliśmy się Klarę i pozostałą dwójkę dzieci zawsze inspirować. Inspirować pokazując różnego rodzaju miejsca, w szczególności też techniczne, które nie są zwyczajne. Klara widziała, jak montuje się satelity, niedawno oglądała magazyn jednej z największych firm odzieżowych w Polsce, zautomatyzowany. Zawsze staram się tym dzieciom pokazywać coś, co je zainspiruje. I ten błysk wtedy, kiedy wsiadła do gokarta na moich kolanach, mając 5,5 roku, się pojawił. Natomiast kiedy zapadła decyzja o tym, że będziemy wszystko podporządkowywać tej jej pasji, ja myślę, że to był stopniowy proces. Po prostu Klara osiągała coraz lepsze wyniki, była coraz szybsza, doceniały ją kolejne osoby. Nastąpił moment, kiedy przestaliśmy się w zasadzie ścigać w Polsce, zaczęliśmy się ścigać głównie we Włoszech. Potem był ten moment historii zdrowotnej, o której dzisiaj wcześniej Klara opowiadała. Ja myślę, że może ten moment był też taki bardzo ważny, dlatego że kiedy widzi się pasję swojego dziecka, jednocześnie dzieje się coś z jego zdrowiem i nie wiadomo, czy to dziecko w ogóle wróci do tej pasji, to wtedy tym bardziej chce się postawić wszystko na jedną kartę, żeby temu dziecku pomóc. Pomóc w pokazaniu, że można różne rzeczy, problemy, w szczególności zdrowotne, przełamać i wrócić do tego, co się kocha. No to teraz specjalnie dla was. W nagrodę za wytrwałość, za konsekwencje, za to, że potraficie oboje pokonywać przeszkody. Bo ja pamiętam, jak Klara straciła słuch w jednym uchu, jak miała problemy z błędnikiem, jak ona była uśmiechnięta w tym wszystkim, jak ona patrzyła na ciebie, na swojego tatę i znajdowała w tobie oparcie. To jest niezwykle ważne i w tej audycji to jest niezwykle ważne, żeby rodzice mieli świadomość, że są kimś nieprawdopodobnie ważnym w życiu. Ale też byłam przeżyła w sumie w pewnym sensie, że jestem w szpitalu. Aha. Bo pierwszy raz sam byłam w szpitalu i byłam szczęśliwa, jak szłam na jakieś fajne badania. Niektórych badań nie lubiłam, ale większość badań była fajna. A po drugie, myślę, że to też wzbogaciło moją miłość do go-kartu, bo miałam moment, kiedy mniej lubiłam trochę go-karty, bo jakoś czułam presję i tak już nie miałam dużej siły, a potem jakoś już dużo bardziej kochałam go-karty. No też mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy do wspaniałego szpitala, szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Pozdrawiamy serdecznie pediatrię i pana doktora Hartmana, wspaniałego człowieka, który Klarę tam wyprowadził z tych zawiłości zdrowotnych, ale to też, myślę, było bardzo ważne doświadczenie dla Klary, żeby zobaczyć, że wiele osób ma dużo większe problemy mimo wszystko i że trzeba doceniać to, co się ma i tym bardziej próbować wracać do tych swoich pasji, przełamywać te problemy zdrowotne i iść do przodu. Mądrzy ludzie mówią tak, że sukces w życiu może osiągnąć tylko i wyłącznie ktoś, kto padnie na kolana. Wiadomo, potykamy się, padamy, mamy problemy, popełniamy błędy, ale sukces osiągnie ktoś, kto potrafić będzie otrzepać te kolana, wstać i pójść dalej. Ja wam obiecuję, że nie ma na tym świecie osoby, która nie ma takiego doświadczenia. Osoby, która zyskała sukces, to wcześniej musiała również potrafić poradzić sobie z porażką. No dobra, to rozszerzam w takim razie dedykację. To będzie dla was, dla bardzo odważnych, konsekwentnych osób. Także dla całego Dziekanowa Leśnego. Teraz piosenka pana Harrisona, który ze swoją gitarą zaśpiewa o ludziach, którzy właśnie odważnie mierzą się ze swoimi marzeniami. A przecież tak niewiele osób na tym świecie nawet spróbowało spełnić choćby małe swoje marzenie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale do spełniania marzeń bardzo potrzebna jest odwaga. W naszym zagadkowym studiu zawodowy i prywatny super team, tata i córka, którzy spełniają swoje wielkie marzenia. Klaro, czy bez wsparcia taty, czy bez wsparcia twojej rodziny dałabyś radę osiągnąć to, co w swoim 12-letnim życiu do tej pory osiągnęłaś? Na pewno nie. Ponieważ? Sama nawet bym nie mogła polecieć samolotem w wieku 10 lat, a co dopiero więcej. A dlaczego musiałabyś polecieć samolotem? No bo jeżdżę do innych krajów na zawody. A nie mogłabyś jeździć w Polsce? Mogłabym, ale jednak cały prestiżowy karting i motorsport jest za granicą. Mhm. I powiedz, twój tata naprawdę musiał zostawić pracę, żeby z tobą jeździć? Pracuje, ale inaczej trochę. Czyli wszystko zmienił, tak? Wszystko zmienił dlatego, żeby móc z tobą być na tych torach, wspierać cię i pomagać. Dobrze myślę? Chyba tak. Tak? Ja nie wiem. Tata po prostu jest. Karting niestety jest to sport, gdzie rodzice muszą być przy dzieciach. No a to oznacza, że tę pracę trzeba wykonywać zdalnie. No, na szczęście pandemia, która na nieszczęście spowodowała utratę słuchu u Klary, z kolei dała szansę na to, żeby móc pracować zdalnie w dużo większym wymiarze niż wcześniej to było możliwe. Ja już sobie wyobrażam, jak Klara śmiga 130 na liczniku, a tata siedzi w komputerze i robi swoją robotę. No nie uwierzę, że wtedy patrzysz w komputer, nie, a nie na córkę. Oczywiście nie, no to robi się rano albo robi się wieczorem w ciągu dnia, kiedy trwają zawody, to rodzic nie tylko odpowiada za to, żeby to dziecko przywieźć na tor, ale też za to, żeby zadbać o jedzenie, nawodnienie, rozgrzewkę, no jeżeli coś dzieje się z sędziami, to też jesteśmy przy tym jako rodzice. To zależy na jakich zawodach. Zależy na jakich zawodach, ale generalnie po prostu przez cały dzień rodzic jest potrzebny. Klaro, w których momentach tata jest ci najbardziej potrzebny? Chyba w wielu momentach, w wielu różnych momentach. Na przykład po wyścigu bardzo potrzebuję taty, bo jeżeli się nie pojawi, to się boję, że tata jest na mnie zły. I się wtedy bardziej stresuję, jeżeli mi coś nie poszło w wyścigu. Wtedy tata jest bardzo potrzebny. Chociaż, że czasami nawet jak mi obieca, że będzie, to się okazuje, że poszedł mnie oglądać w innym miejscu, żeby mnie było lepiej widać. I czekał na niego. I się stresuje. A potem się okazuje, że jest wszystko dobrze. A dlaczego tata na ciebie ma być zły? Bo mi źle poszło. A nie ma prawa jej źle pójść? Tato? Ma prawo jej źle pójść, no. Ale czasem rzeczywiście tata jest rozemocjonowany, bo aha, na przykład jest sytuacja, o której rozmawialiśmy wielokrotnie, ona się powtarza i wtedy tata zadaje pytanie, dlaczego ona się powtórzyła. No to jest duże wyzwanie, kiedy dziecko schodzi z jakiegoś etapu zawodów, samo w sobie jest bardzo pełne emocji i potrzebuje wsparcia, a jednocześnie my wiemy, że nastąpiły jakieś błędy. No i nie zawsze umiem się kontrolować, tu muszę pokornie przyznać się, że zdarza mi się wybuchnąć, pewnie trochę mniej niż średnia, ale jednak to jest duże wyzwanie, żeby być wsparciem dla dziecka, które schodzi, wiadomo, że jest w trudnej sytuacji, bo na przykład właśnie sprzęt nie zadziałał, nie wiem, inny zawodnik uderzył, coś nie poszło zgodnie z oczekiwaniami, a rodzic powinien wtedy tak naprawdę się tylko uśmiechnąć i zostawić już teamowi i trenerom dyskusję, no ale nie zawsze się to udaje. Ale wiecie, uświadomiliście mi tym samym, że to nie jest taki sobie o sport i takie sobie o uprawianie, bo mam na to ochotę, tylko wy podchodzicie do tego bardzo zawodowo. Na tym poziomie, na którym jedzie Klara, to jest taka mała Formuła 1. Wcześniej rozmawialiście o różnicach między kartingiem a formułą. Bolid jest mniejszy, natomiast tak naprawdę Klara jako kierowca schodząc z toru rozmawia ze swoim mechanikiem na temat wrażeń, ustawień bolidu, reakcji opon, reakcji silnika. Do silnika jest specjalny inżynier, który ustawia ten silnik pod Klarę, pod dany tor. Sczytywane są dane z komputera, który jest cały czas zamontowany na tym gokarcie. Głównie analizujemy nitkę jazdy albo to, jak się zawaliśmy na torze. Tutaj już jest zaangażowany duży sztab ludzi. Przy każdym z tych zawodników, na topie światowym jest 350 w kategorii Klary 100 i oni wszyscy są obudowani trenerami, danymi, które są analizowane, dokładnie tak, jak dzieje się to w dorosłych wyścigach. A ja tak zastanawiam się, bo wiecie, to jest presja, to jest ogromna odpowiedzialność, to jest jakieś ryzyko, to są godziny spędzone na trenowaniu, ćwiczeniu, analizowaniu. Czy 12 lat to nie jest zbyt mało, żeby to udźwignąć? To jest dobre pytanie, bo 30-40 lat temu w ogóle kierowcy zaczynali jeździć, jak mieli kilkanaście lat, byli dużo bardziej świadomi. Natomiast to jest problem dzisiejszego świata, że dzisiaj czy w sporcie, czy w sztuce, w muzyce w szczególności, jeżeli chce się osiągnąć wysoki poziom, trzeba zacząć bardzo wcześnie. W zasadzie będąc oseskiem. Włosi zaczynają jeździć mając lat 4-5. A gdzie dzieciństwo? No właśnie, gdzie jest to dzieciństwo, tak? No. Gdzie są świadome decyzje, gdzie jest możliwość podjęcia złej decyzji, wycofania się i zaczęcia od początku. Dlatego, że Klara na przykład, kiedy zaczynała skoki, miała 6 lat i zaczynała karting w tym samym wieku. I wiadomo było, że zarówno skoki, jak i karting zaczęła pewnie o rok za późno. Na przykład w skokach dołączyła do grupy, która już trenowała od roku. Jeżeli chodzi o gokarty, no to szybko nadrobiła. Pytanie, czy 12 lat to nie za wcześnie? W wieku lat 12-13 w kartingu podpisuje się umowy z zespołami z Formuły 1. Mhm. Czyli wcześniej trzeba być już dojrzałym zawodnikiem i dojść do tego poziomu, na którym te teamy przychodzą na tory kartingowe i szukają swoich kolejnych kierowców. Ale wiecie co? Ja mam takie doświadczenie, że papierkiem lakmusowym tego szczęścia dziecka, bez względu na to, czy wsiada do bolida, czy bierze w swoje dłonie skrzypce, czy siada do fortepianu, czy odbija piłkę, zawsze papierkiem lakmusowym jest szczęście. To, że jest u siebie, to jest to miejsce, które kocha, do którego dąży i w którym pragnie być. Jak siedziała tutaj, Klaro, 10-letnia Amanda Zoja, która jest mistrzynią, jeśli chodzi o grę na skrzypcach czy fortepian, jeździ w tej chwili już do bardzo prestiżowych sal całego świata i Ja przeszłam tę drogę, bo ja jestem po Akademii Muzycznej, ja skończyłam Akademię Muzyczną, gitary, dyrygenturę i wiem, jaka to jest ciężka praca. I zapytałam ją, słuchaj, a twoje dzieciństwo? A ona powiedziała, ale pani Kasiu, jak ja biorę skrzypce w moje dłonie, to nagle tworzy się taka piękna bańka dookoła mnie, nic mnie nie interesuje, jestem najszczęśliwsza na świecie, bo mogę ćwiczyć, grać. To jest moja trzecia ręka. Smyczek to jest moja trzecia ręka. To jest chyba najważniejsze. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji, nawet jak tak dużo pracy dziecko ma przed sobą, to dzieciństwo właśnie jest w tym. Czy ja dobrze myślę? Dopóki dziecko jest szczęśliwe, dopóki dziecko chce, to na pewno wszystko jest dobrze. Myślę, że akurat w kartingu jest o tyle prościej, że te dzieci poza momentami, kiedy są na torze, to mają takie życie jak na kempingach. My właśnie wróciliśmy z Helu, gdzie te dzieciaki biegają i się bawią po całym terenie. I tak samo wygląda padok wyścigowy, gdzie te dzieciaki grają w piłkę, biegają, cieszą się byciem ze swoimi rówieśnikami. I myślę, że to rekompensuje im tę ciężką pracę, którą wykonują, a jednocześnie no, widzę po Klarze, że kiedy wsiada za kierownicę gokarta, wchodzi w swój świat, jest ten błysk wokół, jest szczęśliwa i dlatego ma energię do tego, żeby naprawdę bardzo, bardzo ciężko trenować i pracować, bo trzeba pamiętać, że wyścigi to nie jest tylko czas na torze, ale przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne. Co to znaczy? To znaczy, że Klara trenuje bardzo mocno nad siłą, nad wytrzymałością, nad czasem reakcji i to wszystko dzieje się jeszcze poza torem. Więc tych treningów tak naprawdę jest bardzo dużo. Ja wiem, że wy macie swoje tory, ja wiem, że wy macie swoje tempo i swoje okrążenia, ale i tak życzę wam, abyście w swoim życiu wybierali proste drogi. Wiesz, co to znaczy? Nie umiem wytłumaczyć. Dobrze, to posłuchajmy, bo o tych prostych drogach, ważnych drogach, takich, no właśnie, jak to wytłumaczyć dzieciom? Wybieraj proste drogi. Nie komplikuj. Mów jak jest. Mów jak jest. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Dzieci to potrafią. Dzieci mówią tak jak jest i dlatego to życie jest prostsze, jaśniejsze i po prostu lepsze. No dobrze, to teraz będą właśnie proste drogi. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed oznacza dać, złapać się pierwszy. Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha, no i drogi proste, jak słowo się rzekło. A w zagadkowym studiu Klara Kowalczyk i jej wspierający tata Krzysztof Kowalczyk. Krzysztofie, widziałam twój kalendarz. Jesteś tatą, który jeździ ze swoją córką po świecie, od toru kartingowego do toru kartingowego, na zawody i musisz ogarnąć wszystko. Cały kalendarz Klary, ale także swój cały kalendarz. I tam było dla mnie tyle supełków, węzełków, znaków zapytania, tyle kolorów. Ja nie mogłam się w tym połapać. Czego to od ciebie wymaga? Dobrej organizacji, ale akurat jestem takim typem, który jest zaplanowany, więc ta organizacja przychodzi mi pewnie łatwiej. Klaro, widziałaś kalendarz taty? Tak, bo sama na niego patrzę, żeby się dowiedzieć, kiedy mogę się spotkać z koleżankami tutaj w Warszawie. Czyli ty masz planowany ten czas, żeby spotkać się z koleżankami w Warszawie? Nie, bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, czy mogę na przykład tego dnia, bo nie wiem, czy nie jestem gdzieś na zawodach, albo czy nie mam treningu jakiegoś. Czyli tata trzyma to w garści wszystko, tak? Tak. Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, ale my na przykład mamy wiele rzeczy zaplanowanych w zasadzie szczelnie przez 2-3 tygodnie i dlatego Klara, jeżeli chce się umówić z koleżankami, to po prostu sprawdza, okej, okay, kiedy będziemy z powrotem w domu w Warszawie i czy w tym momencie nie będę miała dodatkowych treningów albo jakiejś fizjoterapii. Klaro, czy Niki Lauda nadal jest twoim mistrzem? Niki Lauda nigdy nie był moim jedynym mistrzem. Jedynym? Nie. Też lubię bardzo Artura Sennę. Jeżeli nie wykorzystujesz każdej luki na torze, to nie jesteś dobrym wyścigowcem. Kto to powiedział? Artur Senna, ale nie do końca, bardziej zawodnikiem takim, aha, kierowcą. A co to znaczy? To chyba zrozumią tylko po prostu kierowcy wyścigowi. Ja nie mam szans. Nie, masz szansę oczywiście. No, ja myślę, że Senna mówił o czymś, co ma bardzo niewielu kierowców, że są prawdziwymi wojownikami. I to nie zawsze w mądry sposób, tak? Bo Klara rzeczywiście jest zawodnikiem, który jak widzi lukę na torze, to natychmiast w nią wjeżdża. Co to znaczy luka na torze? Luka na torze to znaczy, że ktoś, kto jedzie przed nami, lekko się otworzy. Czyli pojedzie zakręt na przykład za szeroko i możemy mu wjechać, możemy go wyprzedzić, tak? Czyli szansę ci daje jakby, tak? Bo czegoś nie zauważył? To nie do końca jest tak, że on daje szansę, bo on może na przykład jechać optymalnie linią i dlatego nie zamyka zakrętu, a my dojedziemy po wewnętrznej i wejdziemy bardzo szybko, próbując go wyprzedzić. On mógłby pojechać nieoptymalnie, spróbować pojechać bliżej krawędzi toru, po wewnętrznej i nas nie przepuścić. Natomiast no, taka luka, ona może w wielu momentach się pojawić, ale nie zawsze trzeba ją wykorzystywać, wbrew temu, co powiedział Senna, dlatego, że czasem warto zaczekać na lepszy moment, bo w szczególności w kartingu, jeżeli kogoś wyprzedzamy, to właśnie robimy to w nieoptymalny sposób. Tracimy co to znaczy nieoptymalny sposób? To znaczy, że wyprzedzanie i walka z drugim zawodnikiem powoduje, że nie jedziemy tak szybko, jakbyśmy jechali na przykład sami optymalną linią. Optymalną, czyli? Optymalną, czyli taką, która daje nam jak największą prędkość przy danych krzywiznach toru, przy danych zakrętach. Oj, rety, jakie to skomplikowane. Jeżeli teraz za szybko wyprzedzimy, to ten ktoś z tyłu może nas odprzedzić, my go znowu wyprzedzimy, ale jedziemy coraz wolniej. W tym czasie na przykład zawodnicy z tyłu nas doganiają. I dlatego mówię o tym, że czasem warto zaczekać, natomiast no tacy właśnie prawdziwi wojownicy, Klara takim jest, oni nie odpuszczą żadnej możliwości. I tego próbujemy na przykład nauczyć Klary. Rozmawialiśmy o tym, że czasem trzeba zaczekać, że czasem rodzic jest zły, bo na przykład właśnie widzę, że ona za bardzo walczyła. No ale taka jest jej natura. Wszyscy, którzy ją widzą, widzą, że jest prawdziwą wojowniczką z ogromną dozą odwagi i nie bojącą się niczego. Wyobrażam sobie, Klaro, że wsiadasz do swojego bolidu, za chwilę rozpoczną się zawody, za chwilę będziesz w swoim żywiole, no i cieszysz się na to. Ale tak naprawdę co najbardziej cię cieszy w tej sytuacji? Chyba wszystko, sam fakt tego, z tego, że się ścigam. I są wiele rzeczy, które lubię w tym ściganiu. Ale na przykład właśnie wyprzedzanie, cała magia tego. Wszystko kocham w tym. Nie ma takiej jednej rzeczy, czyli to jest wszystko po prostu. Tak. To jest wszystko. No dobrze, wierzę ci na słowo. Dlaczego to jest takie ważne, żeby dzieci miały marzenia, żeby potrafiły iść za tymi marzeniami i aby rodzice mieli tę świadomość, aby te dzieci wspierać. Dzieciństwo to jest taki moment, kiedy dziecko powinno się zainspirować wieloma rzeczami po to, żeby potem świadomie móc wybrać czy to swoją profesję, czy właśnie swoje pasje. Tu na przykład nasza szkoła jest wspaniałym miejscem, bo to jest szkoła, która właśnie dokładnie mówi. Szkoła podstawowa to jest nie moment na siedzenie w ławce, to jest moment na poznawanie świata, więc jeżeli dziecko tylko może rozwijać swoją pasję, to na przykład nasza szkoła bardzo to wspiera. Natomiast rodzice są jeszcze ważniejsi w tym całym procesie. To rodzice powinni pokazywać różnego rodzaju inspiracje i powinni pokazywać, że można próbować te swoje marzenia osiągać. Przynajmniej próbować. Najwyżej się nie uda, najwyżej coś się stanie, najwyżej to się zmieni, ale próbujmy. Jeżeli mówimy o marzeniach, to tak w nawiązaniu do tego, co było na początku audycji. Kiedy ostatni raz państwo leżeli na łące i patrzyli ze swoimi dziećmi na chmury? No, piękne marzenia, ale takie proste to jest do zrealizowania, zwłaszcza tak, podczas wakacji. A propos tego, że tak ziewam, to dlatego, że wczoraj namówiłam tatę i mamy, że wstaje ze mną o 3 rano. I poszli na wschód słońca. I poszli na wschód słońca, którego nie było widać, ponieważ były chmury. Ale wstali i poszli. No to Klaro, teraz ty fanfary zagraj dla rodziców. No, nieśmiało, ale szczerze. A, słuchajcie, czy każdy może, tak jak wy, spakować torbę, plecak, zarzucić na ramię, wsiąść do samolotu i polecieć i ścigać się? Każdy może spróbować. Nie każdy pewnie będzie miał tyle determinacji, bo to jest ciężki sport, żeby dojść do tego najwyższego poziomu, ale też piękno tego sportu polega na tym, że tych zawodów różnych, regionalnych, lokalnych, czasem nawet na torze kartingowym pod dachem, tak, który jest takim najprostszym punktem startu, tych zawodów jest dużo. Na pewno warto spróbować, dlatego że w najgorszym razie to, co zostanie dzieciom potem, kiedy będą dorosłe, to to, że będą umiały jeździć bezpieczniej, że będą umiały zachować się na drodze, będą miały lepszy czas reakcji. Nauczą się pewnych procedur, nauczą się odpowiedzialności. To wszystko będzie im bardzo przydatne, ale tak samo w każdym innym sporcie, wiele z tych elementów w momencie, gdy zaczynamy go uprawiać, dokonuje takiej formacji dzieci, czyli ukształtowania ich charakteru, więc każdy sport jest tym, co warto spróbować. Karting w szczególności, dlatego że dzisiaj wiele mówi się o naukach ścisłych, a tu ten kierowca, jeżeli nie będzie rozumiał, jak działają prawa fizyki, jak działa napęd, to on nie będzie dobrym kierowcą. On musi umieć rozmawiać ze swoimi mechanikami, on musi rozumieć, co się z nim dzieje w momencie, kiedy ten bolid mknie. I to są wszystko rzeczy, o które walczymy, żeby dzieci zainspirować, zapominając, że możemy je znaleźć w sportach. A czy takie wsparcie finansowe, żebyście mogli latać, żebyście mogli jeździć, żebyście mogli gdzieś tam mieszkać, czy wy w ogóle macie od kogoś taką pomoc? W bardzo ograniczonym stopniu. Karting niestety jest sportem drogim. Sponsorów w Polsce, którzy się interesują motorsportem i którzy widzą szansę dla swojego biznesu przez promocję w motorsporcie, jest niestety niewielu, w przeciwieństwie do tych krajów, gdzie motorsport jest popularny, czyli takich krajów jak Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Hiszpania. U nas niestety jest z tym gorzej, natomiast myślę, że sukcesy Klary niedługo spowodują, że na pewno takie wsparcie się pojawi. Na to liczymy. Klaro, wiesz, jak ja jestem dumna, że znam cię od tak dawna, kiedy byłaś taka maleńka i przychodziłaś tutaj i rodziły się te twoje wielkie marzenia. I bardzo wam dziękuję za ten wspólny, zagadkowy czas i za te wasze rodzinne opowieści. I tak sobie pomyślałam, że na samym końcu bardzo chciałabym zadedykować wam piosenkę, bo to jest piosenka specjalnie dla was. Dla taty i córki, którzy postanowili razem iść. Córko, kiedy się boisz, powiedz mi, spójrz swoim spojrzeniem miłości do życia. Ścieżka nie będzie łatwa, ale będziesz wiedziała, co robić. Tak jak twój pierwszy krok. Jeżeli upadniesz, ja cię złapię. Zabłyśnij. Zabłyśnij, moja dziewczynko. Chcę zobaczyć, jak świecisz. Twoje światło w moim życiu poprowadzi mnie. Twoje silne imię jest światłem w moim życiu. Największą przyjemnością jest dla mnie nazywanie cię córką. Ścieżka nie będzie łatwa, ale będziesz wiedziała, co zrobić, bo tak jak twój pierwszy krok był, jak upadniesz, to ja złapię cię. I wiecie, i tak pomyślałam sobie, że chciałabym znaleźć jakąś piękną piosenkę dla was i o was. I pierwsza, która wyświetliła mi się na ekranie komputera, to była ta. Marias Leticia Almeida o Krzysztofie Kowalczyku, o Klarze Kowalczyk. Dzięki wielkie. Bądźcie szczęśliwi i bezpieczni. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do kibicowania. Tak jest. Wszystkie nasze zagadkowe kciuki zaciskają się. No Klaro, przed tobą wiele, przed nami wszystkimi wiele. Niech każdy znajdzie swoją ścieżkę i drogę. A wakacje to jest chyba taki czas, że możemy trochę więcej o tym pomyśleć, chociażby położyć się na trawie, popatrzeć na te chmury, o których i zobaczyć, mówicie, co tam widzimy. I zobaczyć, czy widzimy tam nasze marzenie. I patrzeć na te chmury razem. Albo wielka na wartość. Albo na gwiazd. Bardzo dziękuję. Tylko, że to w nocy. Wojtek Dorosz, Ewa Redel, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Maior prazer pra mim é te chamar de filha. Onde corro quando o desespero vem? Lugar seguro com a mamãe você sempre tem. Teu nome forte é luz na minha vida. Maior prazer pra mim é te chamar de filha. É te chamar de filha. Zapraszamy do reklamy.